program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Bartłomiej Misiewicz może zostać wyrzucony z PiSu, a decyzja może zapaść po przesłuchaniu go przez komisję powołaną przez Jarosława Kaczyńskiego. Po wczorajszych spotkaniach w Moskwie amerykańskie media są zgodne. Na razie nie ma szans na poprawę relacji między Kremlem a Białym Domem. Policja szuka sprawcy strzelaniny w centrum Elbląga. Mężczyzna może być niebezpieczny. Za 3 godziny przed powołaną wczoraj w trybie pilnym komisją złożoną z polityków PiSu stanie Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik MON-u, a do wczoraj także pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej ma odpowiadać na pytania dotyczące jego politycznej kariery. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości niespodziewanie zawiesił 27-letniego bliskiego współpracownika ministra Antoniego Macierewicza w prawach członka partii. Rzeczpospolita i Fakt napisały, że Misiewicz w państwowej spółce miał zarabiać nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Tym tematem zajął się Karol Darmoros. Spotkanie byłego rzecznika MON z partyjną komisją zapowiada jej członek, poseł Marek Suski. Pierwszą osobą, którą poprosiliśmy o złożenie wyjaśnień, jest pan Bartłomiej Misiewicz. Potwierdził, że się stanie. W skład komisji wejdą też minister Mariusz Kamiński i wiceszef PiS Joachim Brudziński. A za co przed komisją stanie Bartłomiej Misiewicz? Za całokształt informacji, która bulwersowała opinię publiczną. Mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Opozycja widzi sprawę szerzej. Rozpoczęła się wojna na górze, uważa prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wielu tygodni słyszeliśmy wezwania pani premier, pana prezesa Kaczyńskiego. Zupełnie przeciwnie zareagował na nie Antoni Macierewicz, awansując Bartłomieja Misiewicza. Podobnie tę sytuację widzi Agnieszka Ścigaj z Kukiz15. Pytanie rzeczywiście, na ile pan prezes postawił się panu Macierewiczowi albo tym, którzy przecież pana Misiewicza zatrudniali. Ostatecznie Bartłomiejowi Misiewiczowi grozi nawet wykluczenie z szeregów PiS. Karol Darmoros, Polskie Radio. Po ostatnich wydarzeniach w Syrii, braku porozumienia w sprawie Ukrainy czy poważnych zarzutach dotyczących wyborów w Stanach Zjednoczonych, Moskwa i Waszyngton próbują się porozumieć, ale na razie to wydaje się mało możliwe. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson spotkał się w Moskwie z prezydentem Władimirem Putinem, a także szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rosyjskie media komentują, że problemy zostawiono na później. Równie sceptyczni są dziennikarze w Stanach Zjednoczonych. Dziennik New York Times pisze, że podczas 2-godzinnego spotkania Władimir Putin i Rex Tillerson nie byli w stanie zgodzić się nawet co do podstawowych faktów w sprawie ataku chemicznego w Syrii i ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Wall Street Journal stwierdza, że Waszyngton i Moskwa podjęły próbę złagodzenia szybko rosnącego napięcia. Zamiast tego doszło do kolejnych zatargów, przede wszystkim sporu o przyszłą rolę prezydenta Bashara al-Assada. Dziennik Washington Post zauważa, że jedynym ustępstwem, jakie Rexowi Tillersonowi udało się uzyskać w Moskwie, była zgoda Władimira Putina na przywrócenie gorącej linii pomiędzy oboma krajami, która ma zmniejszyć ryzyko wypadków i niezamierzonych konfliktów w Syrii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Policja szuka sprawcy strzelaniny w centrum Elbląga. Prawdopodobnie w przestępczych porachunkach rannych zostało 2 braci w wieku 20 i 30 lat. Obaj zostali odwiezieni do szpitala, a poszukiwany mężczyzna, jak informuje policja, może być groźny. Jeden z nich ma ranę postrzałową uda, drugi udaj pośladka. Obaj byli już wcześniej notowani przez elbląską policję. Na miejscu strzelaniny funkcjonariusze zabezpieczyli łuski oraz siekierę. Przysłuchują też świadków zdarzenia. Bandyta po oddaniu strzałów uciekł samochodem, prawdopodobnie osobowym Mercedesem. Wiadomo, że ma 35 lat i, tak jak ranni bracia, jest znany elbląskiej policji. Funkcjonariusze ostrzegają, poszukiwany mężczyzna może być uzbrojony. Policjanci nie wykluczają, że przyczyną strzelaniny mogły być bandyckie porachunki. Relacjonował Paweł Karpiszen z Radia Olsztyn. Rośnie wśród Polaków świadomość na temat przeszczepów. Z badań wynika, że 74% pytanych zgodziłoby się oddać swoje narządy po śmierci. Odmawia 15%. Profesor Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, mówi, że dziś lekarze robią wszystko, żeby zwiększyć komfort życia pacjentów czekających na operacje i przeszczepy serca. Dajemy im, czyli lekarzom, narzędzia nie tylko w postaci protez serca, ale i robotów, a być może za jakiś czas damy także narzędzie w postaci nowego sposobu regenerowania zastawek serca. Przeszczep serca ratuje życie ciężko chorym pacjentom. Do momentu operacji ludzkie serce najczęściej wspomagane jest za pomocą sztucznych komór. Do takiego właśnie urządzenia najdłużej w Polsce, bo aż 20 miesięcy podłączony był pan Marcin, pacjent z Zabrzeńskiego Centrum Chorób Serca. Kilka tygodni temu 33-latek dostał nowe serce. W październiku złapałem grypę, a w grudniu już byłem w szpitalu. W Warszawie mnie dyskwalifikowali, ponieważ jestem chory jeszcze na jelito, ale tutaj jednak się podjęli tego. Przyszli do mnie o 12 w nocy, powiedzieli, że jest dawca, no i się ucieszyłem bardzo. Zdaniem profesora Zembali przed lekarzami i inżynierami ciągle jeszcze wiele pracy. Jednak najważniejszą sprawą jest świadomość społeczna. Bo jak mówi, zbyt mało Polaków podpisuje deklarację woli, która w razie nieszczęśliwego wypadku może uratować nawet kilka osób. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 8.30. O sporcie Monika Sułkowska. Czy Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego to ta sama drużyna? Tak brzmiało najważniejsze pytanie przed wczorajszym starciem Bawarczyków z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Nasz napastnik nie mógł zagrać z powodu urazu barku i Bayern przegrał z Królewskimi 1-2, nie wykorzystując rzutu karnego i przez 30 minut grając w dziesiątkę. Oba gole dla Realu strzelił Cristiano Ronaldo, który ma na koncie już 100 bramek zdobytych w rozgrywkach pod szyldem UEFA. Najwięcej goli padło wczoraj w przełożonym z wtorku meczu Borussii Dortmund z Monako. Borussia przegrała 2-3. Skromnie, bo tylko 1-0 i to po rzucie karnym Atletico Madryt wygrało z Leicester, co pozostawia mistrzom Anglii nadzieję na półfinał. Lisy ciągle w grze, pisze dzisiejszy Guardian. Atletico nadal w zasięgu. Leicester oddało dominującym Hiszpanom tylko jedną bramkę. Zgadza się BBC. Inne wnioski wyciąga Independent i wyrokuje, że wprawdzie bramkowy wymiar kary był najniższy z możliwych, ale występ nie napawa optymizmem. 68% czasu gry piłka była przy nogach Hiszpanów. Lisy ani razu nie trafiły w światło bramki. Daily Telegraph zauważa, że wczoraj klasyczna taktyka Lisów na mocniejszego rywala, czyli zacięta obrona, a potem długa piłka na Vardiego, nie zadziałała. Napastnik przez długie fragmenty odcięty był od piłek. Plan był taki, by przyjechać tu i po meczu ciągle się liczyć. Teraz jedziemy do siebie i liczymy, że tak jak ostatnio wyjdziemy na plus. Mówił po spotkaniu Andy King. Angielskie media są zgodne. Mając w pamięci dwumecz z Sevillą, nie można wykluczyć, że bajka Leicester będzie miała dalszy ciąg. Szkoda tylko, że na wszystko to cieniem rzucają się przedmeczowe bójki i przepychanki pomiędzy kibicami obu drużyn. Pośród okrzyków angielskich kibiców Gibraltar jest nasz. To echo dyskusji o suwerenności terytorium po referendum w sprawie Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A rewanżowe mecze w Lidze Mistrzów w przyszłym tygodniu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabeł Chatów zagrają w finale Plus Ligi. Obie drużyny wykorzystały dobre wyniki z pierwszych meczów półfinałowych. W rewanżach Zaksa awansowała niemalże bezstresowo, dwa razy wygrywając Jastrzębskim Węglem 3-0, a Skra rozegrała 5 setów za Sekoresowią, wygrała 3-2. Za nami faza zasadnicza sezonu NBA. Na jej zakończenie Washington Wizards przegrali z Miami Heat 102-110. Więcej o zmaganiach pozostałych drużyn za godzinę, a teraz dodam jeszcze, że w turnieju WTA w Bogocie dobrze radzi sobie Magdalinet. Polka w dwóch setach pokonała Bułgarkę Kostową i awansowała do ćwierćfinału. W całym kraju chłodne powietrze polarne, morskie, ale po południu zacznie napływać chłodniejsza, arktyczna masa powietrza. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, wysoko w górach także śnieg, miejscami możliwe burze, lokalnie z opadami krupy śnieżnej. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, na zachodzie i południu w porywach do 70 km na godzinę, a wysoko w górach do 90. Ciśnienie rośnie, no i temperatura od 8 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Augustowie, 9 w Pile, Koszalinie, Elblągu, Łomży i Białymstoku, 10 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Katowicach i Krakowie, do 11 w Lublinie, w Rzeszowie i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz podarować mieszkanie lub pieniądze? Uwaga, twoja darowizna może być opodatkowana. Jak to zrobić legalnie, by nie zapłacić podatku? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego! Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... coś bardziej chili, a albo bardziej wege. A na deser... chodźmy pobiegać! I pamiętajmy o tym, co najważniejsze.

ze wsi, mam gospodarstwo, to i kurki są, i owce, i konie, no wszystkiego po trochu. Ale bardzo ciekawe, że żeby były jaja, to nie są potrzebne koguty. No tak, to już jest u ptactwa, zniosą jajka, ale wtedy z tych jajek nie wylęgną się kurczęta. A poza czyli tym... Czyli weganie mogą jeść te jajka, które pochodzą od kur bez kogutów. Nie bardzo znam się na tym, co jedzą weganie, natomiast warto zauważyć, że w tym artykule, jeśli się głębiej wczytamy, to jednak do radości, do szczęścia tym kurom kogut jest potrzebny, bo on ustala hierarchię stada. Czyli bardziej jest potrzebny kogut niż przestrzeń życiowa? Przestrzeń życiowa przede wszystkim, dlatego że te kury, które są chowane na tak zwane jaja ekologiczne, są przyzwyczajone do chodzenia. Wtedy, kiedy ministrowie rolnictwa, niezależnie od tego z jakiej opcji, ze względu na grypę ptaków, zakazują wypuszczania tych kur, te kury zdecydowanie mniej znoszą jajek i te jajka są gorszej jakości. Na tym zakończyliśmy tematykę przedświąteczną. A wydarzeniem wczorajszego dnia według pana co było? Powiem szczerze, chyba sztucznie napompowanym wydarzeniem, bo tak naprawdę zamiast zajmować się panem Misiewiczem, to powinniśmy się zajmować panem Macierewiczem, przede wszystkim stanem polskiej armii, z usprzętowieniem tej armii, bo wiemy, że minister Macierewicz w ubiegłym roku wydał 2%, ale nie wiemy na co i nie bardzo chce to ujawnić. Ale ja pytam o wydarzenie, bo niektórzy uważają, że wydarzeniem dnia było wcale nie to, o czym wszyscy myślą, tylko złożenie przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu dotyczącego sądów. Tak, ale projekt dotyczący sądów nie jest żadną nowością. On jest od roku czasu zapowiadany. Preludium do tego było wtedy, kiedy minister Ziobro złożył ustawę o zmianie szefów, dyrektorów generalnych sądów. W tej chwili trwa drugi etap, gdzie sędziów będą wskazywać politycy. Oczywiście wiemy jakiej opcji, natomiast prezesów sądu będzie wskazał sam minister Ziobro. No i zobaczymy jak będzie. A wracając do tego wydarzenia, które być może nie jest wydarzeniem dnia, to o 11 zbierze się specjalna partyjna komisja złożona z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ma zbadać zarzuty stawiane publicznie Bartłomiejowi Misiewiczowi i okoliczności i warunki powoływania go na pełnione funkcje. Jak pan myśli, co następnie się wydarzy? Co się wydarzyć powinno? No oczywiście ta wielka trójka niczego nie wyjaśni, bo wszystko może wyjaśnić sam Antoni Macierewicz. Myślę, że we wczorajszej rozmowie z prezesem takie wyjaśnienia złożył. Natomiast po to, żeby temat jeszcze pożył i żeby wyglądało na to, że PiS poważnie zajmuje się problemem pana Misiewicza, powołano komisję, w mojej ocenie komisję zbyt wysokiej rangi, bo jeśli dwóch wiceszefów partii na czele z koordynatorem służb specjalnych zajmuje się wyjaśnieniem problemu jednego młodego człowieka, gdzie nie on jest problemem, jeszcze raz podkreślam, problemem jest raczej w mojej ocenie pan Antoni Macierewicz i to by należało wyjaśniać. Z tej komisji niczego nie będzie. Nawet jeśli zostanie wykluczony z partii, to pytanie za co? Za decyzję swojego szefa? No trochę to wszystko jest, powiem szczerze, nie trzyma się kupy, jak mówi czasami Żelichowski, a może głównie trzyma się kupy. A czym pan tłumaczy fakt, że kariera Bartłomieja Misiewicza rozwijała się tak długo, pomimo różnych uwag i ze strony pani premier, wygłaszanych publicznie, i ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Nie chciałbym się domyślać, ale czasami nie tylko wśród kobiet, ale i wśród mężczyzn zawiązują się przyjaźnie wieloletnie, bardzo trwałe i niezależnie od tego, jakie są po drodze skutki tych przyjaźni, one są nierozerwalne. I chyba mamy do czynienia z taką nierozerwalną przyjaźnią dwóch panów. A może to była niefrasobliwość ze strony ministra Macierewicza, a może jakaś gra? Nie, to pani redaktor, chyba pani nie posądza o to Antoniego Macierewicza, że jest niefrasobliwy, bo... To nie ma znaczenia, o co ja kogokolwiek posądzam, tylko chciałabym się dowiedzieć, jakie jest pana zdanie. Dla mnie jest to oczywiście polityk najmniej wiarygodny naszego okresu, przynajmniej po 89 roku, ale polityk, który jest perfekcyjny w cynizmie, w stawianiu tez i później próbach ich dowodzenia, choć oczywiście na ogół te dowody później rozmywają się i nic nie są warte, ale tezy stawia bardzo ostro, oskarżenia bardzo precyzyjne. Natomiast tu w tym wypadku Nie wiem, być może chodziło mu o to, żeby nie zajmować się tymi sprawami i tymi decyzjami, które podejmuje w resorcie obrony narodowej, tylko żeby mieć taki wentyl bezpieczeństwa, że... I przykrywka? Tak, raczej przykrywka, żeby ewentualnie rozmawiać o rzeczach nieistotnych, nie rozmawiając o tym, co jest ważne. Tak jak powiedziałem, dziś ja chciałbym wiedzieć, co kupiono za te 2% PKB, co także ze zmianami kadrowymi i na ile możemy czuć się w Polsce bezpieczni, bo sytuacja zewnętrzna nie jest łatwa i wydaje mi się, że zamiast rozmawiać o Misiewiczu, dobrze na przykład by porozmawiać o tej wielkiej geopolityce, gdzie następuje ogromna przebudowa w relacjach Rosja, Turcja, Iran, ale także Indie, gdzie mamy sytuację, w której Brytyjczycy, dyplomata, szef spraw zagranicznych odmawia spotkania z Ławrowem, ale jednocześnie parę dni później z Ławrowem spotyka się szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych, więc widać wyraźnie, że ta przebudowa jest ogromna i pytanie, jaka tu jest rola polskiego prezydenta, polskiego ministra spraw zagranicznych, ale także ministra obrony narodowej. Czyli problem Misiewicza to jest problem wyłącznie wizerunkowy, on nie ma wpływu na inne sprawy związane z resortem obrony, czy ma? On ma tylko takie znaczenie, o jakim mówił pan Brudziński, że jest to jeden z najlepszych PR-owców ostatnich lat i chociażby pan Sasin, który jeszcze parę dni temu bardzo mocno bronił jego kompetencji i zasług dla Polski, mniej jakby odnosząc się do spraw związanych z obronnością, a w sytuacji, kiedy został odznaczony chyba tam brązowym medalem za zasługi dla obronności, to przypomnę, że pan Sasin mówił, że to tylko zwykli zazdrośnicy podnoszą larum, a przecież tak zasłużony człowiek powinien mieć odznaczenie. Jak powiedział rzecznik prezydenta Marek Magierowski, prezydent Andrzej Duda w sposób, cytuję, stanowczy i jednoznaczny wyraził swoje krytyczne stanowisko w sprawie kariery Bartłomieja Misiewicza i jego nowej posady w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To jest komunikat z wczoraj dotyczący zdarzenia z przedwczoraj. Jak pan ocenia aktywność prezydenta pan w tej prezydent sprawie? W ogóle nie powinien zajmować się panem Misiewiczem. Pan prezydent powinien się wypowiedzieć właśnie w kwestiach zaopatrzenia w sprzęt, kwestiach wymiany dowódcy, kadry dowódczej w wojsku. Pan prezydent powinien wypowiedzieć się w sprawach polityki zagranicznej, a nie zatrudnienia jakiegoś tam młodego człowieka. No ale po raz pierwszy się wypowiedział. No więc powiem szczerze, że trochę zdziwi mnie pan prezydent, bo jeśli w tym ma się przejawiać jego aktywność, to jest to nieco smutne i jest to... Ale jak pan wie, to jest już któryś punkt w serii aktywności dotyczącej armii w ostatnim czasie. No tak, ale jeśli w tej armii osobą najważniejszą od kilku miesięcy jest pan Misiewicz, to dowodzi, jaki jest stan polskiej armii. Wolałbym, żeby pan prezydent zajął się rzeczywiście armią i jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych reagował na to, co robi Antoni Macierewicz z armią, a nie z panem Misiewiczem. A co do zasady, to politycy mogą zatrudniać znajomych, krewnych? No, pana to bulwersuje, czy nie? Co do tej zasady, to się wypowiedział ostatnio pan Morawiecki. Ja pamiętam, jak bardzo mocno media i konkurencja polityczna, w tym także PiS, obijała Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc bez powodu obijała? Pani redaktor, były powody, ale dzisiaj PiS, jeśli chodzi o poziom nepotyzmu, już mistrzostwo PSL-u pobił wielokrotnie. Ale PSL był mistrzem? Sam pan przyznał, tak? Przed chwilą? Nie, panie redaktor, jeszcze raz podkreślam. Wyciągano sprawy, które były nieistotne. Jeśli podnoszono kwestie doświadczonych ludzi zarabiających po kilkanaście tysięcy złotych w spółkach strategicznych z punktu widzenia chociażby interesów żywieniowych Polski, a tu mamy sytuację, w której mamy osobę niedoświadczoną w spółce zbrojeniowej za 50 tysięcy, to wydaje się, że chyba istotną sprawą jest... To była nieprawdziwa suma. Panie redaktor, ale wydaje się istotniejszą sprawą w tym wszystkim zapytanie do pani premier Beaty Szydło. Czy rząd abdykował z nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa na rzecz partii PiS? Kłopoty ma Nowoczesna. Platforma rośnie w siłę, a w każdym razie w siłę liczebną. Wczoraj czworo posłów zmieniło barwy klubowe. Czy to pana martwi, cieszy? Powiem szczerze, że patrzę na to ze spokojem, bo przecież w polityce jestem wiele lat i takie ruchy, transfery z jednej partii do drugiej często miały miejsce. Przecież także PiS rozlatywał się na kilka różnych ugrupowań po to, żeby przed wyborami się zjednoczyć. Platforma... A czy ten drobny ruch tektoniczny, powiedzmy, może zakończyć się jakimś potężnym trzęsieniem ziemi? Nie, nie sądzę. Platforma jest w tej chwili na topie, jeśli chodzi o notowania. Nowoczesnej mocno spadło, więc to są normalne ruchy posłów, którzy patrzą w perspektywie 2-3 lat, a co najmniej 2 lat przed wyborami parlamentarnymi, jak lepiej się ulokować. I to tyle. No. A PSL-owi jak lepiej się ulokować? Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią, która po 89 roku jest jedyną w tym parlamencie. To my zorganizowaliśmy normalne 20-lecie obchodów uchwalenia konstytucji, mając do tego tytuł, bo byliśmy tym ugrupowaniem, które w 97 roku konstytucję uchwalało. Natomiast... No, patrzymy na to ze spokojem. Ciągle nam w sondażach pokazywano 2-3%. W tej chwili jest już stabilne 7%. Lepiej byłoby, żeby to było 17% i będziemy nad tym pracować. Wczoraj prezes Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie wierzy, iż Prawo i Sprawiedliwość zrezygnuje z pomysłu dwukadencyjności od zaraz, od najbliższych wyborów samorządowych. Pan również jest człowiekiem w tym względzie małej wiary? To nie jest kwestia małej wiary, to jest kwestia przekonania i obserwacji, w jaki sposób postępuje PiS, bo po zawłaszczeniu Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili jest kolej na sądy. Przypomnę, wcześniej praktycznie cały obszar spółek Skarbu Państwa, spółek także w obszarze i Agencji Zarządzania Wspólną Polityką Rolną. W tej chwili wiemy, że PiS w normalnych warunkach, bez kombinowania przy ordynacji wyborczej, nie ma żadnych szans na wygranie wyborów samorządowych, więc z pewnością próba dwukadencyjności i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w jednej turze daje PiS-owi przewagę nad pozostałymi środowiskami politycznymi. Czy PSL podtrzymuje zamiar wystawienia kandydatów w największych miastach, o czym mówił niedawno prezes? Pewnie będziemy wystawiać, czy we wszystkich miastach zobaczymy. Natomiast w stolicy na pewno? W stolicy raczej tak, że chcemy wystawić kandydata. Jeszcze mamy sporo czasu. Wszystko wskazuje na to, że w kwietniu PiS ordynacji do samorządu nie zmienia. Jak nie zmieni tej ordynacji teraz w kwietniu, to wybory będą w listopadzie 2018. Panie pośle, w stolicy mają w przyszłym roku stanąć 2 pomniki ofiar katastrofy smoleńskiej. Za kilka miesięcy, w październiku, ma zostać rozstrzygnięty konkurs na projekty. Czy jest szansa, że będą to pomniki zgody? W stolicy najdalej rok po katastrofie powinien stanąć solidny pomnik wszystkich ofiar tej katastrofy i tu upór prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz był niepotrzebny. Czasami żeśmy rozmawiali o tym z Platformą Obywatelską, ale jak widzimy, każdy powód do dzielenia Polski na PO i na PiS jest dobry i to także jest wykorzystywane. Dziś widać wyraźnie, że PiS już omija wszelkie uwarunkowania prawne. W związku z tym Platforma się przekonała, że niezależnie od tego, co będzie opowiadała, Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje projekt. Te pomniki za rok, tak jak obiecuje, staną, więc już widać, pytam, że i konserwator... Czy będą pomnikami zgody według pana? Nie, nie będą pomnikami zgody, dlatego że cała narracja smoleńska jest zbudowana na fałszu, na kłamstwie, na próbie szukania winy i bym powiedział zagłuszania sumienia. Bo czy źle, że staną, czy nie? Nie, panie redaktor, dobrze, że staną, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. W mojej ocenie spora część wyjeżdżających w roku 2010 do Katynia jechała czcić ofiary tamtej tragedii, tamtego ludobójstwa. Dziś mamy 13 kwietnia, mamy rocznicę wspomnienia tamtego ludobójstwa. Pytanie, ilu polityków rządu PiS-u jest dzisiaj w Katyniu? I czy wspomina? Czy po 2010 roku... Dzisiaj rządzi PiS. Czy po 2010 roku politycy PiS-u byli tam w Katyniu? I czy dzisiaj nie mamy sytuacji, w której tragedia smoleńska przykryła całą zbrodnię wobec 22 tysięcy polskich oficerów, jakiej dokonali Rosjanie? Być może, pani redaktor, wyrzut sumienia PiS-u sprawia, że dzisiaj wokół tego tak dużo mówimy. Dziękuję bardzo. Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu PSL. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupież z głowy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Nie chcemy przenosić do Polski kryzysu, z jakim boryka się zachód Europy, mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wskazując na napływ uchodźców i zamachy terrorystyczne. Nie dopuścimy, aby w Polsce był wprowadzany stan wyjątkowy i do sytuacji, w jakiej znalazła się kanclerz Niemiec, która prosiła uchodźców, aby przenieśli się na wieś, bo w miastach nie ma już dla nich miejsca, dodaje minister. Relokacja nie rozwiązuje problemu. Przeciwnie. Ten problem jeszcze bardziej umacnia, rozwija. Dlatego, że handlarze ludźmi zacierają ręce, kiedy słyszą takie komunikaty. No bo to oznacza, że Europa będzie przyjmować. Poważnie podchodzimy do zobowiązań zapewnienia bezpieczeństwa na granicy Unii, ale nie dopuścimy do takich zdarzeń, do jakich dochodziło na przykład w Calais czy 3 dni temu pod Dunkierką, dodaje Mariusz Błaszczak. W tamtejszym obozie dla uchodźców doszło do starć z policją, w których rannych zostało kilkanaście osób. Wciąż niedobrze dzieje się w państwie greckim. Rośnie liczba nieruchomości, które mają być sprzedane na licytacji komorniczej. W październiku na liście było około 600 zadłużonych mieszkań, teraz ponad 3000. Banki planują, że do końca roku zostanie ogłoszonych 15 tysięcy licytacji. Mają one pomóc w zmniejszeniu liczby niespłaconych kredytów, co w Grecji stanowi duży problem. Koniaków czeka i trzyma kciuki. Tamtejsze koronkarki złożyły w Narodowym Instytucie Dziedzictwa wniosek o wpisanie tradycji wytwarzania przez nie koronek na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Decyzja ma zapaść lada dzień. Jak mówi Lucyna Ligocka-Kochut z Ośrodka Kultury w Istebnej, przygotowanie wniosku do łatwych zadań nie należało. Cały rok przygotowywano się do tego wniosku, prowadzono różnego rodzaju wywiady, konsultacje z koronczarkami, ponieważ to społeczność koronczarek musiało wyrazić chęć wpisania się na tą listę ich właśnie tradycji. W samym wniosku trzeba było udokumentować i utwierdzić komisję w przekonaniu, że ta tradycja jest tradycją dawną, tradycją żyjącą. Na koronki koniakowskie otrzymywali w prezencie m.in. Jan Paweł II i królowa angielska Elżbieta II. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 9:00. Dziś pochmurno i deszczowo, wysoko w górach będzie padał śnieg, miejscami możliwe burze z opadami krupy śnieżnej. Temperatura do 8 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 9 w Kołobrzegu i Ostrołęce, 10 w Warszawie, Świnoujściu, Gorzowie i Tarnowie, do 11 w Opolu, Zamościu i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, tam kica. Widzę. Roman, łapią. Mam. Złapałem. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Drugi tygodnik internetowy i jeden kwartalny dzisiaj przed nami. Jeśli chodzi o tygodniki, to mamy już komplet. Gość niedzielny także ze złotą okładką, ale winieta pozostała bez zmian. Tak sobie analizujemy w tym wielkim tygodniu te okładki. Życie jest większe, duży tytuł. Wielkanoc przynosi pociechę, że śmierć nie jest ostatnim słowem na temat życia, także mojego życia. A wewnątrz numeru, oprócz wielkopostnych rozważań i już tak naprawdę na Wielkanoc takowych, ciekawa rozmowa z profesorem Zbigniewem Trepą o całunie turyńskim i chuście z Manopello, wierze i badaniach naukowych, które da się pogodzić. To na kilku stronach rzecz na pewno ciekawa. A poza tym mówiłem, że dziś o nauczycielach, o szkole, o gimnazjach, o sytuacji przed ich likwidacją. Tekst w jednym z dzienników, ale w Gościu Niedzielnym także dłuższy tekst. Proces kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela wymaga poważnych zmian. Od tych słów się zaczynający. Pierwszym krokiem na drodze do zostania nauczycielem jest przyjęcie na uczelnię, która przygotowuje do wykonania tego zawodu. Już tu się pojawia problem zauważony przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Zła selekcja. Spadek liczby kandydatów spowodował, że szkoły wyższe obniżają wymagania. W przypadku placówek kształcących nauczycieli doszło do sytuacji, w której ponad 9% przyjętych uzyskało na maturze najsłabsze wyniki na poziomie podstawowym, czyli od 30 do 49% procentowych punktów. Oczywiście istnieje zróżnicowanie wśród uczelni, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim było to ponad 5% przyjętych na studia, ale na Uniwersytecie Wrocławskim aż 28%. Uczelnie słabo kształcą. To kolejny podtytuł, śródtytuł w tym tekście. Proces awansu zawodowego nauczycieli skupia się na procedurach, a to nie wpływa na wzrost ich wiedzy czy umiejętności. Jeśli ktoś z Państwa zainteresowany, odsyłam w Gościu Niedzielnym ten artykuł dziś. No i nasz znajomy radiowy fizyk także pisze o jajku. Fizyka i jajka. Tomasz Rożek pyta, w zasadzie odpowiada. Kiedyś dziecko zapytało mnie, jak to możliwe, że kura nie zgniata jajka, które wysiaduje. Pytanie można by zadać inaczej. Jak to jest możliwe, że średniowieczne katedry są tak wytrzymałe? Wbrew pozorom, odpowiedź na obydwa pytania jest taka sama. Chodzi o... Ciekawe, czy będziesz wiedział o co. O kształt. W kształcie tkwi tajemnica. Zachęcam. Można stanąć na jajku. Do lektury, tak. Wytrzyma, tylko oczywiście... Trzeba wiedzieć jak. Tak jest. Sporo polityki w najnowszym numerze Kultury Liberalnej, która drugi tydzień z rzędu pyta o przyszłość według młodej prawicy. Pyta młodych działaczy i dziennikarzy, publicystów prawicowych, jak to jest z tą sceną polityczną, tak prosto podzieloną na PiS i antyPiS. Wiele bardzo ciekawych wniosków i spostrzeżeń. To taka niełatwa lektura oczywiście, ale warto sięgnąć. Dziś narracja narzucona przez kierownictwo PiS dominuje absolutnie. Nie dlatego, że jest prawdziwsza od tych proponowanych przez opozycję, ale dlatego, że opozycja takich narracji w ogóle nie ma. Czytam już we wstępnym artykule. Jaka jest, czym jest w Polsce prawicowość XXI wieku? Czego brakuje? Na przykład silnych wartości w polskiej polityce brakuje Tomaszowi Rowińskiemu z kwartalnika Christianitas. I rozmowa z Tomaszem Rowińskim także z przykładami, żeby nie było, że są to jakieś puste słowa, w Kulturze Liberalnej w tym tygodniu. No jeszcze przekrój. Kwartalnik wiosenny. Wiosna 2017. No, żeby to przeczytać, to trzeba naprawdę mieć sporo wolnego czasu, ale jest tu mnóstwo rzeczy i forma zwraca uwagę, bo myślę, że redakcji udało się odrodzić klimat dawnego przekroju, bo jest i sporo treści obrazkowych, sporo poważnych rozmów, tekstów do poczytania. Oczywiście, jeśli chodzi o linię, no to przekrój pozostaje przekrojem. Oprócz tego, że jest gra w reinkarnację, z przymrużeniem oka oczywiście, i poważny tekst, w zasadzie wywiad już na początku numeru, na temat naszej przyszłości, tak ogólnie mówiąc, ale zostawmy. To jest bardzo ciekawy artykuł, który zaczyna się od słów: nie istnieją ludzie całkowicie sprawni, każdy ma jakąś ułomność, tylko niektórzy bardziej widoczną. Zespół nazywa się Na Górze i składa się z niezwykłych ludzi. Chris ma przed sobą 61 klawiszy, 6 pokręteł syntezatora z przyklejonym na przodzie logo zespołu. Na klawiszach nieco z boku położył papierową ściągę z tytułami piosenek. Klawisze dotyka w pełnym skupieniu, z wyczuciem, niestety tylko jedną ręką. Lewa nie nadąża samo za prawą, nie potrafi jej wyćwiczyć i z dwojga złego lepiej by zwisała swobodnie. Robert Wasiak z kolei, zwany Małym, perkusista, ma z kolei problemy z mówieniem. Opracował własny język migowy, który przydaje mu się na zagranicznych występach, kiedy trzeba się z kimś dogadać. Koledzy delegują Roberta, mimo że na próbach odpowiada im zwykle pojedynczymi słowami i okrzykami. Adam Kwiatkowski, wokalista, w teksty wczuwa się jak nikt, ale ich nie pisze. Zresztą w ogóle nie umie pisać ani czytać. I w tym wszystkim jest jeden, no, można teraz powiedzieć, bardziej sprawny człowiek i w zasadzie ten zespół to rodzaj terapii, ale proszę zwrócić uwagę na zakończenie tego tekstu. Czy to, co robicie, można jeszcze w ogóle nazwać terapią? Pytam na koniec Wojtka. No i odpowiedź, jasne, że tak, śmieje się. Chłopaki to profesjonalni terapeuci. Dzięki nim staje się każdego dnia zdrowszy. Jakże przewrotne. Historię zespołu Na Górze bardzo polecam. To w nowym numerze Przekroju. Dodam tylko, że też o niezwykłym miejscu koło Berna, które 60 lat temu grupie skromnych architektów udało się zbudować coś wyjątkowego, takie osiedle na przedmieściach bez podmiejskiego chaosu przestrzennego. O tym, czy należy prostować Wisłę, także przeczytają Państwo w Przekroju, i o niezwykłym eksperymencie, który dowodzi na to, że ludzie nie potrafią rysować rowerów. Umiesz narysować rower? No, spróbowałeś pewnie, kiedyś? Oczywiście, proszę bardzo. Z rysunków pewien człowiek, artysta, zbudował rowery takie, jak ludzie je narysowali. I zbudował prawdziwe modele rowerów. Proszę. Myślę, że nie pojechałbyś na wielu z nich, nie udałoby się, ale są rzeczywiście... A to jest bardzo blisko. Tak, to równowagi się na tym nie utrzyma. Modele rowerów powstały na podstawie rysunków rowerów, które narysowali ludzie. Może być? No, i to jest najlepszy przykład. Zrobię zdjęcie, obiecuję. Dobrze. Krystian Hankę, dziękujemy. Telefony 227 trójek w sprawie tego bociana, który przyleciał i sam sobie siedzi w gnieździe. Bociany przylatują w różnych terminach, bo ja mam gniazdo pod oknem i jeszcze nigdy nie przyleciały razem. Czasami nawet 2 tygodnie różnica jest. Czyli on teraz jest takim słomianym wdowcem, ten, który przyleciał. Szykuje się, troszkę jeszcze zobaczy, co się dzieje. No dobrze. Ranek @polskieradio.pl 71335 w sprawie koncertu sprzed 50 lat w sali kongresowej Stonesów. Słuchaczka opowiadała, jak to jej tato szedł z biletem, przeciskał się przez tłum i krzyczał: mam bilet, chciał wejść do środka, no ale zanim dotarł, to już tego biletu w dłoni nie miał. Też należałem do tych, którzy parli na koncert Rolling Stonesów z biletem jak pochodnia wniesionym do góry. No i wszedłem na widownię, ale już z połową biletu, bo drugą połowę miał milicjant. Byłem, niczego nie pamiętam, taki był bałagan, że koniec świata. No ten właśnie koncert, bo to równo 50 lat dziś wspominamy, no to jeszcze zajrzyjmy do archiwum, jak to było? Michael Philip Jagger. Obecny. Louis Brian Jones. Przybył. Keith Richards. Obecny. Charles Watts. Jest oczywiście. William Wyman. Wszyscy w komplecie. Tak, proszę państwa, te nazwiska recytuję u nas z pamięci i w bezbłędnej wymowie, ba, sypiąc przy okazji mnóstwem dodatkowych szczegółów, prawie każdy nastolatek. To fragment audycji z Archiwum Polskiego Radia z 1967 roku właśnie o tym koncercie. Obiecałem państwu jeszcze historię dotyczącą zapłaty za koncert i opowie ją Piotr Stelmach. Legendarna opowieść, jak to jeszcze przed koncertem Stonesi gościli w restauracji sali kongresowej, gdzie zasmakowali polskiej wódki. Problem polegał na tym, że z Polski nie można było wywozić tak dużej ilości pieniędzy, które odpowiadałaby honorarium zespołu The Rolling Stones za koncert, a z drugiej strony dewizy były kompletnie nieosiągalne. W związku z tym ktoś wpadł na pomysł, żeby za koncert zapłacić wódką. I według wszelkich legend, nikt tego pewnie dzisiaj nie sprawdzi, czy tak było, ale na bocznicy kolejowej stał dla Stonesów gotowy, przyszykowany, wypełniony butelkami wódki wagon. Tyle tylko, że po koncercie nie do końca ktokolwiek wiedział, jak to zabrać ze sobą, jak to przetransportować. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że te dwa koncerty w Warszawie, legendarne w 67 roku, 13 kwietnia, zagrali za darmo. Piotr Stelmach. A jak grali 50 lat temu w Kongresowej? Tak było 50 lat temu w sali kongresowej. No to Stonesi, koncertowo. I can't get no.